السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم kardeşlerimiz، fakir kardeşiniz bugün Umre'den yeni döndüğüm için canlı yayına gelemedim. Ancak telefonla şu anda bağlanmış bulunmaktayım. Tabii hava değişikliği, iklim değişikliği ve yorgunluk hali fazla olduğundan mazur görmenizi istirham ediyorum. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yoktan var etti ve varlığından haberdar etti. En mühim mesele insanın Allah-u Teala'nın varlığını bilmesi. Kendimizi bildiğimiz gibi, tabi herkes kendini biliyor, kendi varlığını biliyor ama Rabbinin varlığını bilmiyor. Ama biz Rabbimizin lütfuna mazhar kılınarak Allah-u Teala'dan haberdar edildik. Rabbimiz ruhumuza, kalbimize, aklımıza iman verdi. Bu çok büyük iş. Çünkü sonsuz saadetin, ebedi ahiretin kurtuluş vesilesi ancak bu imandır. Ama bu zamanda bu imanın çok hırsızları çıktı. İnsanların imanını çalmak için yan kesiciler harekete geçti. Şu anda en mühim mesele imanımızı kurtarmak. İmanımızla Allah'ımıza kavuşabilmek, derdine düşmek. Evvela derdine düşmek lazım. Bir şeyi dert edersen Allah derman eder. Ama Müslüman mıyım, gavur muyum, hangi dindenim, hangi mezheptenim, ne fark eder? Düşünürse bu adamı Allah sonunda imandan mahrum eder. Kıymetini bilmediği malı elinden alır. Ama sizler bu programların takipçileri olarak, bu sohbetlerin dinleyicileri olarak demek ki imanınızın kıymetini bilen, derdine düşen, koruma aşkıyla, hevesiyle tutuşan kimselersiniz ki herkesin filmler seyrettiği, diziler izlediği, şarkılar, türküler dinlediği, fuzuli programlar seyrettiği bir saatte siz bu kanala yöneliyorsunuz ve Allah-u Teala'dan iman ve hidayet ziyadeliği, artışı istemiş oluyorsunuz. Bu bir fiili taleptir. Yani yapılan hareket dua mahiyetindedir. Bazı kere tabi lisanül hal entaku bil lisanil mekan. İnsan haliyle öyle konuşur ki diliyle öyle konuşamaz. Bundan dolayı sizler tebrik ediyorum. Allah-u Teala bu sahip gayretinizi mübarek eylesin. Bunu az bir iş saymayın. Efendim zaten radyo açıktır. Düğmeyi Lale Gül FM'e çevirelim. 88.4'e çevirelim. Ya bunu az bir iş saymayın. Bu insanın her şeyini değiştiren bir harekettir. Değiştirmeye vesile olacak bir harekettir. Çünkü insan dinlediklerinden etkilenen bir varlıktır. Ondan sonra ona göre itikadı, imanı, inancı müjdat olacaktır. Ziyadeleşecektir. Ondan sonra bu bir amel getirecektir. Öyle ya, evvelce namaz kılmayan şimdi namaza başlayacak. Oruç tutmayan oruca başlayacak. Haramdan sakınmayan sakınmaya başlayacak. Bu vesileyle efendim dünya ahiret saadetine kavuşacaktır. Onun için bu radyonun sohbetlerinin çok büyük tesiri görülmüştür. İşte Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz müddet zarfında tabii şu anda yani durduğumuz yerde ulaşamayacağımız kadar fazla insanlara ulaşmış oluyoruz. Her milletten. Her milletten de tabii özellikle Türkiye'mizden gelen çok her nahiyesinden, Hatay'ından, Hakkari'sinden, Doğu'dan, Bat'tan her taraftan gelen kardeşlerimizle yani rastlama fırsatı bulduk. Baktım ki hakikaten radyodan ve internetten dinlenen sohbetlerin çok büyük etkisi var. İnsanlar o vesileyle oturmuşlar radyolarının başına, hidayet bulmuşlar. Dinlemişler, ehli sünnet itikadına kavuşmuşlar. Şimdi yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes benim yoğurdum iyi diyor. Yani şu kadar cemaat çıkmış memlekette, Türkiye'de ve dünyada. Bunların hepsi biz doğruyuz diyor. Ama Allah-u Teala doğru ancak birdir. Yol birdir, yollar çoktur buyuruyor. Ulâdî sebîlî. İşte bu benim yolumdur. Edû ilallâhi alâ basîretin evmen tebâni. Habibim sen söyle ki işte bu benim yolum, Allah'a davet yoludur. Ben insanları körü körüne Allah'a çağırmıyorum. Gelin bana uyun, beni taklit edin demiyorum ya. Bilinçli olarak, görerek, anlayarak, dinleyerek hakka hakikate erişin. Bana uyanlar da bu yol üzere davet yaparlar buyuruyor. Bana uyanlar, hakkıyla tabi olanlar da evet. Şimdi biz tabii sünnet-i seniyyelere hakkıyla ittiba manasında bu vasfı haiz olduğumuzu iddia edemeyiz. Şahsen ben edemem. Çünkü sünnet-i seniyye 4000'e aşkın sünnetler vardır. Teferruata girdiğimiz zaman bütün sünnetleri ihyaya malik değilim. Bazısına sıhhat kuvvet bakımından muktedir diyelim. Bazısına himmet ve azimet bakımından gücüm yetmiyor. Ama tabii üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirruhu ona ne dersek yakışır. O Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olan, onun ayağını bastığı yere, kaldırdığı yere hemen ayağını basan bir insandır. İlk Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman, artık kaç sene var tabii ki, benim ilk gittiğim 81 senesiydi hacca. O Efendi Hazretleri bizden çok seneler evvel gitmişler. Gemiyle de gitmişler ilk herhalde. Ondan sonra orada tabii Allah dostları birbirini tanırlar. Gidip bir zatın kapısını çalmış. Hem de onun yanında konaklamak için yer istemiş. Kapıcı çıkmış yani hizmet eden. Derviş demiş ki yer yok. Eskiden gelenler daha önce yerleri tutmuşlar. 3-5 oda var. Kalıyorlar. İnsanlar istif böyle. Yani herkese müstakil otel odası gibi değil. Tekke. Efendi Hazretlerimiz de peki demiş. Haneme gitmiş. Muhammed Zekeriya Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'de yakında vefat etti. Evliyanın reislerinden, kutuplardan büyük zat. Bu zat zuhuratında Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i görüyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ayağını nereden kaldırıyorsa bizim Efendi Hazretleri gösteriliyor ona, o ayağını oraya basıyor. Sıralı bunu yani bu şekilde adım adım izliyor. Bunu görünce tabi artık onun o zuhurattan anladıkları, o da veli olduğu için onun anlayışı bizim anlatışımız gibi olmaz. Çağırıyor hizmetçisini, diyor ki vasıflarını sayıyor, işte şöyle şöyle şöyle, nurani yüzlü bir sakal, o zaman tabi sakalı ak değildi Efendi Hazretlerimin, sakalı siyahydı, böyle bir zat efendim bizim kapımıza geldi mi? Diyor evet, çünkü Efendi Hazretlerimiz görüldüğü zaman fark edilen bir insan, yani milyon insanın içine koysan herkes onu gösterir, bu farklı bir insan. Allah öyle bir nur vermiş. Bunun üzerine diyor ki bak o zat sünnet-i seniyeyi hakkıyla ittiba eden bir zat olduğu bana gösterildi. Sen de ona yer yok demişsin. Onun için başımızın üstünde yeri var tabii. Yer sıkışıklığı var ama onu mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin has adamı, özel insan bu. Bu da haremde. O zaman tabii Ravza için küçük Osmanlı'dan kalma yer, yeni bir ilave var tabi Suud'un yaptığı ama o ilavede küçük. Şimdiki gibi kaç çeşit genişleme tevsiha yok o zaman. Kolay bulunur, hüccacın sayısı az. O hizmet eden kişi de gidiyor. Onu zaten o tanıyor çünkü kapıya geldiğinde cevap veren oydu. Buluyor haremde, getiriyor. İşte Muhammed Zekeriya Efendi ile buluşmaları öyle oluyor. Ondan sonra senelerce gittik. Her gittiğimizde ekseri onun yanında kalındı. Onun dergahında kalındı. Şimdi sünnete hakkıyla ittiba edenler de böylece Allah'a davet eden buyuruyor. O Efendi Hazretleri gibi zatlardır. Ama itikat bakımından, yani inanç bakımından sünnete ittiba meselesine gelince tabii iki türlü bunu ayırıyor. Sünnet genel bir mefhumdur. İman da sünnetin içindedir. Çünkü Estağfirullah amene rasulü bima uzile ileyhim rabbi vel müminun. Peygamber de iman etti. Rabbinden kendisine indirilene müminler de iman etti. Bizim imanımız da peygamberin imanına atfediliyor. Tabii ki bizim imanımız Resulullah'ın imanı gibi sağlam ve kuvvetli ve nurlu olamaz ama yine de aynı imandır. İnanılan şeyler bakımından. O üç şeye inandıysa biz de üç şeye inandık. Ama o üç şeye, altı iman esasına nasıl inandı diyelim. O görür gibisi fazla. O görür vaziyette inandı. Yakinin de üstünde. Ama şimdi bizimki tabii istidlalidir. Yani deliller arayarak gayba imandır, görmeden imandır. Bunun için kuvvet bakımından çok fark eder. Ama imanın mütallakatı, yani inanılan şeyler fark etmez. Aynı şeylere inanıyoruz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem neye inanıyorsa biz de onlara inanıyoruz. Bu mesele. Şimdi demek ki sünnet genel bir mefhumdur dedik. Burada inanç da var, farzlar da var, vacipler. Çünkü Resulullah Efendimiz 5 vakit namaz kılıyordu. Ama 5 vakit namaz farzdır ama o da bu itibarla sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbik ettiği fiili bir ameli olduğundan. Şimdi Ömer Melahikçi Efendi vardır. Allah şifa versin. O Medine-i Münevvere'de hapishane vaziydi. 45 sene hapishanelerde Suudi Arabistan'da vaazlar yaptı. Çok hizmetler yaptı. Allah dostlarının hepsini tanır. Dünyanın neresinde, hangi dağda, hangi mağarada bile bir veli ibadet üzere bulunuyorsa onun yerini, yurdunu bilir ve ziyaret etmiştir. O da 80 yaşına varmış mübarek bir zat. Allah hayırlı uzun ömür, sıhhat afiyette daim etsin. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri'nin çok sevdiği zevattan, Medine elinden, aslen Şam-ı Şeriflidir. Burada bu mübarek de ziyaret ettik. Medine-i Münevvere'de de tabi ayakları artık tutmaz olmuş, kalkamıyor. Arabayla gezdiriyor. Biz gerçi oturduğu yerde ziyaret nasip oldu. Böyle ağladı ağladı. Eski günler hep tazelendi hatırında. Tabi Muhammed Zekeriya Efendi'nin yanında görüşülüyordu. İstanbul'a da gelmişti çok evvelki senelerde. Büyük bir alim. Büyük yani yetkili insan. Ondan sonra oralarda çok vazife yapmış. Hatta orada karar çıkartmış hükümete ki çıkarttırmış efendim Suud hükümetinde her kim mesela hapse girdi 10 senelik ceza alsa 10 sene hapis mahkumiyeti alan kimse Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlese, hıfzetse, hafızlık yapsa hapiste işi ne? Hafızlık yapmak kolay. Onlar da tabii Arap lisanı da lisanları da tuttuğu için biraz daha da kolay olur bize göre. Çünkü geç yaşlar itibariyle konuşuyorum. Çocuklukta tabii herkese aynıdır. Kim Kur'an'ı ezberlese cezası yarıya indiriliyor. Yani 10 sene mahkumiyet alsa, 2 sene daha hafız olsa diyelim, 5 sene yatıyor. Böyle kararlar çıkarttırmış. Hala o karar uygulanıyor şimdi Suudi Arabistan'da. Çok şey insan, efendim hakikaten meselelere vakıf bir insan. Dedi üstadınız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimize, selam söyle dedi. Onu müjdele ki o korunmuştur Allah tarafından ve ona tebliğ et ki benim tarafımdan ulaştır ki onun lakabı, vasfı Muhyis Sünne'dir. Ne demek Muhyis Sünne? Allah adına şahitlik ederim dedi. Allah şahit olsun. O zat sünneti ihya etmiştir. Yani öldürülmüş sünnetleri canlandırmıştır, diriltmiştir. İslam nişanlarından hiçbir şey kalmamışken hemen hemen şu anda yine muhterem kardeşlerimiz tekrar esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bir kesilme oldu hatta Yani Üstadımız Hazretlerinin, Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin sünnetleri ihya eden, ölmüş sünnetleri canlandıran bir zat olduğuna efendim ben şahitlik ederim. Muhyi sünnet çok önemli bir vasıftır. İslam alimlerinde bu vasfı alan büyük zatlar vardır. İmam-ı Begavi gibi efendim bunlara özel bu isim vasıf verilmiştir. Bu kadar alimler içerisinde de çok az insana bu vasıf verilmiştir. 14 asırlık İslam tarihinde Muhyi sünnet olmak her alimin harcı değil. İşte Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz böyle bir vasfa haiz bir insan olduğuna Mekke'nin, Medine'nin en büyük alimleri, dünyanın en büyük alimleri şahitlik etmektedir. Onun için sünnete hakkıyla ittiba denince Efendi Hazretlerimiz gibi zatlar akla gelir. Onun da pek gibisi kalmadı. Vasıf odur. Ama biz ehli sünnet itikadında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olduğumuzu iddia edebiliyoruz. Amel bakımından kılıklık yararcasına tam bir ittibayı beceremiyoruz. Ama itikat bakımından elhamdülillah kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem nelere inandıysa biz aynı şeylere inanıyoruz. İşte yoğurdu ekşi diyen yok dedim. Bu ne demek? Şimdi önünüze hocalar çıkar. Memlekette ya hele Ramazan-ı Şerif yeni bitti. İftar ve sahur programlarında televizyonlara çıkmayan kalmadı. Ve lakin bunlar içerisinde doğru konuşan var, yanlış konuşan var. Bazı lafları doğru olan var, bazı lafları yanlış olan var. Yani tabii her insanın tüm dedikleri doğrudur diyeceğimiz insan çok az var. Çok az. Ekallu kalil, azın azıdır. Ekseriyet doğru ile yanlışı karıştırıyor, hak ile batılı halta yapıyor. Milletin de kafasını karıştırıyor, kim neye inanacağını şaşırıyor. Onun için siz doğru adrestesiniz. Bu Lale Gül FM'de özellikle tabii herkes kendinden sorumludur. Ben diğer konuşmacıların ne konuştuklarında takipte değilim. Ama bu kanal ehl-i sünnet hassasiyeti olan, ehl-i sünnet itikadı üzere yayın yapmaya çalışan ve bunu ilke edinen bir kanaldır. Allah Teala çalışanlarını, gayret edenlerini, hizmet edenlerini hayra muvaffak eylesin. Hepinize, hepimize, dinimize hizmette daim eylesin diye dua ediyorum. Ama inşallah sizden de bu hususa ilgi bekliyorum. Ne diye? Bizim de tabii Ramazan-ı Şerif münasebetiyle, diğer bazı hastalıklarımız münasebetiyle canlı yayınlarımız bazı kere konferanslara iştirak edilerek Ramazan'da canlı yayın yapıldı, konferanslarımız verildi radyodan. Ve lakin bundan sonra inşallah radyo sohbetlerinde özel olarak canlı olarak önümüzdeki salı akşamı saat 9'dan itibaren inşallah artık kış dönemine de giriyor. Siz tabii daha çok köylerden, herkes tatillerden, yazlıklardan dönmüş oluyorsunuz. Bu itibarla aman diyorum. İki günlük ömrümüz kaldı. Allah'ımıza kavuşmak üzereyiz. Biz ahiret yolcusuyuz. Şu andaki kaç kişi can veriyor bunu düşünelim. Her an başımıza gelebilir. Mevla bu eceli niye gizledi? Her an hazır olmamız için. Onun için aman şu imanı kurtarmak o kadar zorlaştı ki. O kadar zora girdi bu iş. Çünkü insanlar Allah muhafaza itiraz ediyorlar. Ayet hadise itiraz ediyorlar. Şerata sünnete itiraz ediyorlar. Ehl-i sünnetin görüşlerine itiraz ediyorlar. Bu bazı yazar çizer takımı, bazı efendim din alimi geçinenler, ellerinde diplomaları da olanlar da Allah muhafaza etsin şeytana simsarlık yapıyor. Şeytanın yoluna dellallık yapıyor. Yollar çok. Allah öyle buyuruyor. Enne adâ sırâtî mustakîmâ. Habibim söyle ki işte bu benim dost doğru yolumdur. Tek yoldur. Fettebi'u, siz ona uyun. Ve la tettebi'u sübül. Sakın yollara uymayın. Ne olur? Fetteferrake bikum an sebili. O yollar sizi Allah'ın tek yolundan ayırır. Şeytan, her yolun başına bir şeytan var. Bana gel diye davet eder. O yolları bırakın. Siz tek yol ehl-i sünnet ve cemaat yoludur. Bak, o yollar dediğinden maksat Yahudilik, Hristiyanlık değil. Onlar zaten hak değil. Burada kazandığı hangisidir? Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolu dümdüz gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorulduğu vakit ne buyurdu? Ümmet Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si dalalettedir, sapıklıktadır, felakettedir. Ancak tek bir fırka Ehl-i Sünnet ve Cemaat hidayettedir. Bu itibarla ne yapılacak? Bu yolun itikadı korunacak, inançları muhafaza edilecek, amellerine de tabii elden geldiği kadar gayret edilecektir. Bunun için ilim lazımdır. Bunun için bilgi lazımdır, şuur lazımdır. Ve bu karmaşık zamanda herkesin kafasını karıştırdıkları, önüne geleni hocayım diye, profesörüm, doçentim diye çıkaraktan helala haram, harama helal dediği, emri yasak, yasağa emir dediği, böyle bir zamanda insan nasıl imanını kurtarabilir ya? Ancak Ehl-i Sünnet olduğu tescillenmiş alimleri Ehl-i Sünnet hassasiyetinde, efendim şuurunda, hizmetinde olan alimlerin sohbetlerini dinlemekten başka çare yok. Kitap okumak da çok faydalıdır ama tabii ki kulaktan almak, ağızdan almak meselesi daha bir ilim bakımından önemli bir yoldur. Bu itibarla hem Ehl-i Sünnet alimlerin eserleri okunacak, hem de bir yandan tabii milletimiz geçim derdine düşürüldü. Yahudi bunu böyle yaptı, bu düzenleri böyle kurdu, ekonomileri berbat ederekten. Herkes derdine düşsün, geçimiyle uğraşsın, kimse İslam'a, dine, hizmet düşünemesin. Bu düzenleri böyle kurdular zamanında. Onun için anlayışlı karşılıyorum sizi de. Tabii ki hep nefaka derdindesiniz. Ama tabii biraz israf kesilirse, iktisada gidilirse bu da geçimin yarısı olur. O zaman daha az çalışmak gerekir ama işte insan anlamıyor. Çoluk çocuk anlamıyor, bir şeyler istiyor. Ana baba da bu sefer kendini borçlu gibi hissediyor. Çalışılıyor. Çalışılınca yorgun düşülüyor. Onun için ilme çok vakit ayrılamıyor insanlarımız tarafından. Ben bunun farkındayım. Ama mutlaka sohbetlere gelinsin. Perşembe akşamı inşallah sohbet olacak. Efendim şeyde Ahmet Yesevi Derneğimizde Fatih'te Perşembe yatsı namazını müteakiben sohbet olacak. Çok önemli sohbetler olacak. Onlar canlı yayın naklen verilmiyor. Onun için o sohbetlerin çok özelliği var, güzelliği var. Ayrıyetten tabii Allah yoluna adım atmak ve gayret sarf etmek, vakit harcamak münasebetiyle faziletleri hadis-i şeriflerde geçen birçok fazileti ihraz etmek isteyenler için bulunmaz bir nimettir. Bulunmaz hem cuma gecesini ihya bulunmaz bir fazilettir. Bak her cuma gecesi Kadir gecesinden üstün olduğuna Abdülkadir Geylani Hazretleri bazı alimlerden rivayetler naklediyor. Kadir gecesi bile af olmayan var da cuma gecesi af olmayan yok. Yeter ki imanı olsun. Cuma gecesi böyle bir gece. Cuma gecesi demek perşembeyi cumaya bağlayan gece demek. Bu çok önemli gece. Onun için her hafta ihya etmemiz lazım ki hafta içerisi ona bağlıdır. O nasıl geçerse bir hafta öyle geçer. Cuma gecesinden gününü ihya ettik mi inşallah haftamız selamet olur. O hafta içerisinde ölüm gelirse iman selametiyle kavuşmak nasip olur. Günahsız kavuşmak nasip olur. Cuma çok titizlik lazım. Cuma gecesini Allah dostları öyle yapıyorlardı. Onun için cuma gecesi o sohbet oluyor. Salı geceleri de Lale Gül FM'de inşallah ilmi konularda efendim yazdığımız eserler hakkında ondan sonra sizin ihtiyacınız olan güncel gündemler hakkında konuşmalarımız başlayacaktır. Önümüzdeki salıdan itibaren bu itibarla sizlerden ricamız bütün dinleyenlerimizden efendim talebimiz ve istirhamımız şu yöndedir ki Allah Teala Habibine nasıl söylemesini emrediyorsa efendim işte bu benim yolumdur. Ben insanlara gelin beni dinleyin, körü körüne bana uyun demiyorum. Bir basiret şuur üzere Allah'a davet ediyorum. Bana uyanlar da böyle yapıyor. Bana hakkıyla uyanlar da böyle yapıyor. Biz elhamdülillah diyorum itikadi yönden, inanç bakımından Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inandığı yoldan asla ayrılmayız, inhiraf etmeyiz, etmedik bugüne kadar. Bundan sonra da ancak Allah'a güveniyoruz bizi kaydırmaması, caydırmaması ve bu yoldan ayırmaması hususunda itimadımız, tevekkülümüz ancak Allah'adır. Sizlere de diyoruz ki biz bu yola davet ediyoruz. Sizleri de bu davete bekliyoruz ve davetçiliğe katılmanızı rica ediyoruz. Herkese mesaj çekerek, telefon ederek, bak sabah akşamıdır, saat 9'da sohbet var, herkes açsın dinlesin, birkaç kişiye dinlesin. Allah için tebliğ edelim, davet edelim. Hidayet Allah'tandır. Bir de bakarsın vaktine erişir, birinin dert vakti gelir, o anda namaza başlar, o anda döner. Nice insan var, azıcık bir kelam ile dönmüşlerdir. İnternetteki sohbetleri bu medyadan, basından, yayından bizi öyle tanıtırlar, böyle tanıtırlar ama onlar şer görünen şeyler yaparlar. Allah Teala hayra tahvil eder, hayra çevirir. Ayet-i Kerime'de buyurduğu üzere siz bilemezsiniz. Hakikaten nice gençler geliyor, şaşırıp kalıyoruz. Sen nereden duydun, nereden buldun? Bazısı popçu, efendim rapçi, hip hopçu bir şeyler diyorlar. Ben bunların tabii farklarını bile bilmem, birbirinden ne farkı var. Şaşırılacak insanlar ya. Diyorlar ki biz internetten dinledik, şurada dinledik, burada dinledik. Biri bir kaset getirdi veyahut da birisi şu adresi dinleyin dedi. Çoğu da diyor ki medyadan işte diyorlar ki hoca şuraya gitti, şuradan geldi, çamura battı, yan yattı. Senin haberlerini duyuyoruz. Ondan sonra biz de kim baktı ya diye merak ettik falan. Şimdi oho, adam sakal bırakmış, namaza başlamış, teheccüdü kaçırmıyor. Ben diyor adam sabah namazını kaçırmayayım diye hiç uyumam. Sabah namazı kılarım, öyle yatarım. Yani o kadar titizleşmiş bir namazı kaçırmamak için. Böyle insanlarla karşılaşıyoruz ya. Onun için bu bize bir teşvikçi oluyor. Ne kadar hasta olsak, ne kadar yorgun olsak, ne kadar zorda darda olsak, belki bir kişinin hidayetine vesile olur. Dava bu davadır. Onun için biz bu yolda Allah'a davete çıktık. Siz de men ensari ilallah diyoruz. İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi Allah'a davete yöneldim. Bana kim yardım edecek? Para yardım istemiyoruz. Efendim gel yükümü taşı demiyoruz. Evimi temizle süpür demiyoruz. Kim yardım edecek bu davette? Millet ehli sünnetten sel gibi ayrılıyor. Milletin itikatları bozuluyor, tahrif ediliyor. Dış güçler buna hizmet ediyor. Milleti ehli sünnetten ayırmak için. İç ve dış güçler efendim şer odakları buna çalışıyor. Bazı hocaları popüler etme, meşhur etmeye, teşhir etmeye çalışıyor. Onlar da çıkıyorlar diyorlar ki ya sizin 1400 senedir gittiğiniz yol yol değil. Biz yeni İslam getirdik. Çağdaş tefsir yaptık. Modern izah getiriyoruz diyorlar. Kim çağdaş tefsir, modern izah diyorsa ondan kaç. Aslandan kaçtığından beter ondan kaç. Çünkü İslam'ın çağdaşlığa, modernliğe ne ihtiyacı var? Allah'ın dini Allah ki bütün zamanların mekanların Rabbidir. Allah ki bugünü ta ezelden görmüştür. Bizim ne yapacağımızı bilmiştir. Ona göre bize din göndermiştir. Niye Kur'an değişmeyecek? Niye son kitaptır, son dindir? Çünkü değişikliğe ihtiyacı olmayacak. Mevla kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyaçlarına cevap verecek bir din göndermiştir. Artık bunu 1400 senedir sahabe anlamayacak, müçtehitler anlamamış, alimler, veliler hiçbiri anlamamış. 14 asırdır şimdi birileri çıkıyor. Tabii hepten de yeni değil. Bunların da tohumları bir 150-200 sene evvel Abdullah, Cemalettin Afganiler, Reşat efendim Rızalar, Reşit Rızalar, bunlar işte Mason localarına kaydolmuş Mısır'da. Bu okkabazlar ondan sonra bunların elleri, belgeleri bile var Mason olduklarına dair. Sultan Abdülhamit Hazretlerine karşı cephe açmışlar, açtırmışlar. Oradan beri devam eden bir ekol böyle. Şimdi buna tabii tambura bir name daha ilave etmek üzere yeni birkaç tane zıppır zurna da çıkıyor. Ondan sonra efendim müçtehitler anlamamış, o anlamamış, bu anlamamış, biz anladık, siz bizi dinleyin. Yok efendim, biz sizi dinlemeyeceğiz. Biz Allah ve Resulünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyen ashabı ve onlardan alan tabiini, ulemayı silsile yoluyla bu dilden dile, kulaktan dilden kulağa bu şekilde gelen ehl-i sünnet ilmini kaynaklarından almaya, içmeye meraklı olacağız, devam edeceğiz. İnsanları da bu yola davet edeceğiz ki çoluk çocuğumuzun da imanı mahfuz kalsın. Bizden sonra nesillerimiz sapıtmasın. 72 dalalet fırkasından birine kapılmasın. Ehl-i sünnet vel cemaatin nurlu yolundan ayrılmasın. Bu dualarımla, bu temennilerimle, bu niyazlarımla önümüzdeki salı gecesi herkesi haberdar edip, davet edip, yeni bir ak ile, şevk ile tekrar emri bil maruf, iyiliği emretmek, nehyanil münker ve kötülükten nehyetmek şuuru üzere bu vazifeyi yapma niyetiyle hepinizi, birbirinizi haberdar etmeye davet ediyorum, teşvik ediyorum. ve Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.